Oferty dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, Kamil L. Budda, jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed Komisją do Spraw Pegasusa. Kolejny termin to 4 listopada. Jutro rząd ma zająć się nową strategią migracyjną. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało youtubera Kamila L., znanego pod pseudonimem Budda. W całej Polsce zatrzymano razem z nim 9 innych osób. Youtuber Kamil L., występujący pod pseudonimem Budda, został zatrzymany dziś przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, powiedziała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Możemy tylko powiedzieć, że został zatrzymany Kamil L. oraz 9 innych osób, czyli łącznie 10. O działaniach funkcjonariuszy poinformował rzecznik CBŚP, podkomisarz Krzysztof Wrześniowski. Jest to sprawa dotycząca grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Youtuber Kamil L. jest znany z organizowania loterii w internecie, w których można było wygrać m.in. luksusowe sportowe samochody. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jej członkowie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie grzywny na byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Ziobro nie przedstawił Komisji Usprawiedliwienia swojej nieobecności. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Trela z Lewicy mówi, że biegły powołany przez Komisję ocenił stan zdrowia Zbigniewa Ziobry na umożliwiający mu złożenie zeznań. My byśmy oczekiwali, żeby pan Zbigniew Ziobro, jeżeli już publikuje jakiekolwiek fotografie, opublikował je aktualne, a nie z początkowego stadium swojej choroby, z pobytu w szpitalu. Może pan Zbigniew Ziobro podzieli się opinią publiczną, jak kilkanaście dni temu przechadzał się po jednej z galerii handlowych. Komisja użyje przymusowego doprowadzenia, jeżeli były minister sprawiedliwości i obecny poseł PiS jeszcze dwukrotnie nie przyjdzie na posiedzenie. Najbliższy termin, na który zostanie wezwany Zbigniew Ziobro, to 4 listopada. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa, powiedział marszałek Sejmu o propozycji zawieszenia prawa do azylu. Mówił o tym premier Donald Tusk podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej. To element nowej strategii migracyjnej, którą rząd ma zająć się jutro. Szymon Hołownia powiedział, że premier przedstawił stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że kwestie dotyczące zawieszenia azylu nie były przedmiotem rozmowy w ramach koalicji rządowej. Prawo do azylu jest święte w prawie międzynarodowym, w konwencjach, które ratyfikowała Rzeczpospolita. W Konstytucji również jest o nim mowa i wyobrażam sobie jego zawieszanie, czy to terytorialne, czy to czasowe, tylko w wyjątkowej, nadzwyczajnej sytuacji. Marszałek podał dwa warunki, które jego zdaniem można będzie wprowadzić czasowe zawieszenie procedury azylowej. Pierwszy, gdy na przykład zostanie przerwana granica, drugi, gdy zostanie wprowadzony jeden z opisanych w Konstytucji stanów nadzwyczajnych. Premier mówił, że prawo do azylu jest wykorzystywane przez Rosję i Białoruś do destabilizowania krajów Unii Europejskiej. W mediach społecznościowych przypomniał, że w maju na taki ruch zdecydowała się Finlandia. Słowacka opozycja skrytykowała wizytę europosła Lubosza Blachy w Moskwie. On sam stwierdził, że udał się tam, by podziękować Rosjanom za wyzwolenie spod faszyzmu i przeprosić za rusofobię na Zachodzie. Politycy opozycji nazwali podróż do Moskwy cynicznym przedstawieniem, mającym odwrócić uwagę od niepowodzeń rządu. W nagraniu z Placu Czerwonego Lubosz Blacha określił się jako przyjaciel Rosji, który przyjechał przeprosić za, tu cytat, nienawistne i faszystowskie rezolucje przyjmowane przeciwko niej przez Parlament Europejski. Europoseł oznajmił, że Słowacy odrzucają antyrosyjskie sankcje i wojskową pomoc dla Ukrainy. Jeden z opozycyjnych parlamentarzystów zwrócił uwagę, że słowacki resort obrony zapowiedział tymczasem zwiększenie produkcji amunicji sprzedawanej Ukrainie. Wizyta Lubosza Blachy w Moskwie miała miejsce krótko po spotkaniu słowackiego ministra spraw zagranicznych z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Swoją podróż do Moskwy na obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej zapowiedział niedawno premier Robert Fico. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Nowi mieszkańcy gdańskiego ogrodu zoologicznego czekają na zakończenie prac w ich przyszłym domu. Do zoo w Oliwie trafiły dwa manule stepowe, te żyjące w Azji koty. Przyjechały do Gdańska z innych europejskich placówek, mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego ogrodu zoologicznego. Przyjechał samiec z Budapesztu, samica z Berlina. Samiec bardziej taki otwarty i go częściej widać. Samice trzeba troszeczkę bardziej wypatrywać. No są to koty, które prowadzą skryty tryb życia. Nagle są gatunkiem zagrożonym. Europejskie ogrody zoologiczne starają się o zachowanie puli genetycznej tych rzadkich kotów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Już jutro reprezentacja Polski zagra w czwartej kolejce piłkarskiej Lidze Narodów. Polacy mają na koncie dwie porażki i jedno zwycięstwo. Po przegranej z Portugalią 1-3 znowu zagramy na PGE Narodowym, tym razem z Chorwacją. Jak zagrać, by osiągnąć lepszy wynik niż z Cristiano Ronaldo i spółką, podpowie selekcjoner Michał Probierz. Musimy być jeszcze bardziej jako zespół skonsolidowani, jeżeli chodzi o fazę defensywną, bo no pierwszą bramkę, tak jak straciliśmy w meczu z Portugalią, no nie na poziomie reprezentacyjnym nie powinno mieć miejsca, dlatego to jest pierwsze, a drugie no w ofensywie na pewno, no sami musimy lepiej jeszcze wykorzystywać te dogrania. W Osijeku przegraliśmy z Chorwatami po golu Luki Modricia. Czas na rewanż, początek jutrzejszego meczu o 20:45. W dzisiejszych spotkaniach Niemcy pokonały Holandię 1-0, Francuzi ograli w Brukseli Belgów 2-1, gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego, Węgrzy wygrali 2-0 z Bośnią i Hercegowiną, a Włosi 4-1 z Izraelem. W niższej lidze B Albania ograła Gruzję, Turcja, Islandia, Walię Czarnogórę, remis we Wrocławiu Ukrainy z Czechami 1-1. To teraz skok na nasze krajowe parkiety. Najpierw siatkarskie. W Pluslidze MKS Będzin gra z Treflem Gdańsk. Jest 2-2 w setach. Przed chwilą rozpoczął się tiebreak. Wygrały dzisiaj liderki ekstraklasy siatkarek. Budowlani Łódź nie dały szans Unii Opole i wygrały do zera. W ekstraklasie koszykarzy zwycięstwo wicelidera. King Szczecin pokonał GTK Gliwice 97-76, a o przebiegu meczu z perspektywy szczecinian opowie Szymon Wójcik. Mecz był zdecydowanie zacięty. Przeciwnik czuł się komfortowo u nas, trafiał swoje rzuty, grał naprawdę agresywnie. Pozwaliliśmy im na punkty drugiej szansy ze zbiórek ofensywnych. No i grali naprawdę dobry basket, wykorzystali nasze słabe punkty w obronie. A po tej przerwie złapaliśmy jednak rytm, pokazaliśmy, że to jest nasz dom i że będziemy go bronić i zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz. Złapaliśmy bardzo dobry rytm i pokazaliśmy, że tutaj nie gra się łatwo z nami. Nie będzie zapewne łatwo wrócić na kort Idze Świątek. Polka na początku listopada zagra w kończącym sezon WTA Finals w Riyadzie. Po tym jak z gry w Ningbo wycofała się Emma Navarro, już wiadomo, że Amerykanka nie zakwalifikuje się do turnieju mistrzyń. Znamy więc już komplet tenisistek, czyli najlepszej ósemki, która zagra, to Białorusinka Sabalenka, Amerykanka Goff, Włoszka Paolini, reprezentantka Kazachstanu Rybakina, Amerykanka Pegula, Chinka Qinwen Zheng oraz Czeszka Krejcikowa. No i nasz Iga Świątek. Sport wraca jutro o 7:00. Jutro tylko na zachodzie są szanse na słońce, a na pozostałym obszarze będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, mocniej powodzi na Pomorzu i na Warmii. W górach możliwy śnieg od 10 do 13 stopni. Zapraszamy do reklamy. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko. Zaraz, zaraz. Wy ciągle jesteście głodne albo wciąż chcecie się bawić. A szkoła? To co? Zapraszam na jesienne wędrowanie. Odwiedzimy najciekawsze szkoły świata. A każda z nich będzie nasza, piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stuparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest mBank. Michał Nogaś. Dobry wieczór. Jak już się Państwo zdążyli zorientować, dzięki dżinglowi audycji wracamy do opowieści z dreszczykiem. Są takie sytuacje w życiu, kiedy miły doradca obiecuje nam błyskawiczne podwojenie oszczędności, gdy pracownik banku, pomocny rzekomo, we współpracy z jakimś dzielnym policjantem chce uratować nasze pieniądze, znajdujące się na naszym koncie przed wyimaginowaną lub nie szajką oszustów. Co się dzieje dalej? O tym będziemy opowiadać przez kolejne cztery poniedziałki w paśmie Ludzie w historiach kryminalnych.

zawsze doskonale wiedziała, jak poruszać się w dyplomatycznych meandrach, choć sama pozostawała w cieniu. Ależ to były piękne czasy. Piękne. Idzie niespiesznie, bo bardzo dokucza jej biodro. Niedawno wymieniono jej kolano. Może trzeba będzie wyjąć zaskórniaki i spróbować znaleźć lekarza, który zajmie się nową dolegliwością. Tylko na lekarza trochę szkoda, bo Wanda chce dołożyć wnuczce na studia. Nauka to klucz do wszystkiego. Dlatego starsza pani przy każdych zakupach pracowicie odkłada resztę. Ludzie nie doceniają drobnych oszczędności tak samo jak starych przedmiotów. A proszę, zebrałam całkiem niezłą sumkę. Jakiś czas temu wszystko wpłaciła do banku. Tam jest przecież najbezpieczniej. Za wiele się nasłuchała w kościele opowieści o oszustwach na wnuczka, żeby ryzykować trzymanie pieniędzy w domu. Oszczędzanie jest bardzo ważne, ale tęskniła za czasami, kiedy nie musiała tego robić. Ach, te przyjęcia. Gdyby tak teraz działo się coś więcej niż tylko te monotonne wyprawy do sklepu. Wanda zapomina, że powinno się uważać, o czym się marzy. Już za chwilę rozdzwoni się jej telefon, a wtedy wszystko zmieni się diametralnie. Dzień dobry, proszę pani. Dzwonię z banku. Dzwonię z banku. Pola ma wrażenie, że słyszy tę kwestię mniej więcej 100 razy na minutę. Co chwilę wypowiada ją ktoś z otaczającej ją rzeszy ludzi w słuchawkach z mikrofonami. Dziewczyna zastanawia się, czy byłaby w stanie wykonywać ich pracę. Na samą myśl czuje narastający dyskomfort. Nigdy nie lubiła rozmów z nieznajomymi. Jakby to było, słuchać ich odpowiedzi i na bieżąco dostosowywać się do sytuacji. Chyba by nie podołała. Zdecydowanie wolała pracę researcherki, którą jej przydzielono. Musiała jedynie stykać się z ludźmi z biura. No i z szefem. No i gdzie on jest? Pola unosi ostrożnie głowę i szuka go wzrokiem, udając, że rozgląda się bez celu. Nawet nie musi. Nikt nie zwraca na nią uwagi. Wszyscy skupieni są na swoich zadaniach. W tej organizacji każde stanowisko ma swój numer. Ludzie zwracają się do siebie używając właśnie cyfr. Nikt nie pamięta imion. W końcu Pola wyławia szefa z tłumu. Jest wysoki i barczysty. Mężczyzna, który ćwiczy, żeby budzić respekt. I budzi go. Pola nie zna chyba nikogo, kto umiałby mu odmówić. W tym biurze jest jedno prawo. Prawo tego mężczyzny. On też ma swoich szefów. Jednak z perspektywy jej biurka liczy się tylko on. Dzwonię z banku! Pola aż podskakuje, kiedy mężczyzna kilka biurek dalej krzyczy do swojego mikrofonu. Mężczyzna, który siedzi tuż obok niej, pochyla się w jej stronę i mruga. Pola próbuje go ignorować. Nigdy go to nie zniechęca. Znowu senior, co? Pewnie tak. Pola czuje się przemęczona. Może dlatego reaguje tak emocjonalnie. A może chce jej się płakać z zupełnie innej przyczyny. Nie, o tym lepiej nie myśleć. Wanda od 20 lat robi zakupy w tym samym miejscu. Kiedy tu zamieszkali, najpierw chodziła do innego sklepu. Ale pokłóciły się z właścicielką i ambasadorowa obiecała, że jej stopa nigdy tam nie postanie. Teraz trochę żałuje, bo tamten pawilon znajduje się bliżej. Ale słowo się rzekło. W rezultacie musi codziennie brnąć aż na sam róg. Plusem jest to, że przechodzi wtedy obok banku. To daje jej poczucie bezpieczeństwa. Ach, ci młodzi i te ich telefony. Za moich czasów to by było nie do pomyślenia, żeby tak chodzić po ulicach i ostentacyjnie z kimś rozmawiać. To takie niekulturalne. No, a poza tym tam są jakieś szkodliwe fale. Kto by tam rozumiał, jak te diabelstwa... No, kto by pomyślał? Przecież jeśli już ktoś nosi ze sobą coś takiego, to chociaż powinien zadbać, żeby jak najszybciej odebrać. No, nie powinno się przeszkadzać innym. To prawdy. Wanda rozgląda się z dezaprobatą, ale nikogo nie widzi. Nie znaczy to, że ktoś gdzieś się tu nie czai. Starsza pani wzrok ma już nie ten, choć lubi podkreślać, że oczy popsuły jej się dopiero niedawno. Trochę gorzej ze słuchem. Rozważania dotyczące słuchu sprawiają, że starsza pani orientuje się nagle, że dźwięk dzwonka jest naprawdę głośny. Co więcej, jej torebka wibruje. I to ta, którą dostała w 87 od żony ambasadora Czechosłowacji podczas tego ostatniego przyjęcia nad Mekongiem. Wanda odstawia ostrożnie wózek i próbuje wyłuskać telefon z torebki. Dostała go od starszej córki z przekazem, żeby zawsze ze sobą nosiła. Starsza pani tłumi przekleństwo, kiedy torebka prawie wypada jej z powykręcanych reumatyzmem palców. W końcu jej się udaje. Wystarczy zatrzymać się dosłownie na moment i połączyć fakty. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę pani. Dzwonię z banku. Halo? Dzwonię z banku! Wanda wyczuwa w jego głosie napięcie. Całe jej ciało momentalnie pokrywa się potem. Bank. Chciała uchronić oszczędności. Wszyscy mówili, że w banku jest najbezpieczniej. Ale nie dzwoniliby, gdyby nic się... Ale co się dzieje? Proszę się nie denerwować. Zawsze jak ktoś tak mówi, to trzeba się denerwować. Wanda rozgląda się nerwowo. Bardzo chciałaby przysiąść, ale do ławeczek na skwerze jest naprawdę daleko. Jest tam pani? No, tak. Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone. Jak to zagrożone? No to... To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować? Wanda czuje ból w piersi. Musi się wziąć w garść, bo inaczej czeka ją zawał. Tak jak świętej pamięci pana ambasadora. On zawsze się wszystkim denerwował. To ona stała na straży spokoju domowego ogniska. Ale teraz chyba zaczyna tracić animusz. Czuje się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Zaraz wszystko wyjaśnię. Z przykrością muszę powiedzieć, że w naszym banku działa grupa przestępcza. Skontaktowała się ze mną policja. Rozpracowują już tę szajkę. Teraz padło na panią. Ale jak to padło na mnie? No, dlaczego na mnie? Skąd pan wie? Takie straszne czasy. Ale skąd pan wie, że to na mnie padło? Proszę podać imię i nazwisko, to się upewnię. Wanda przedstawia się głośno i wyraźnie. Jakby to mogło pomóc naprawić tę katastrofalną pomyłkę. To nie jej oszczędności są w niebezpieczeństwie. To cudze. Wie, że nie powinna nikomu życzyć źle, ale to jest silniejsze od niej. Chce tylko, żeby jej pieniądze pozostały nietknięte. Tak, chodzi o panią. Pani Wando, jak wspomniałem, kontaktuje się ze mną policja. To są procedury. Tylko policjanci prowadzący sprawę mogą zapewnić bezpieczeństwo pani środkom. Nie wolno w tym momencie ufać nikomu innemu. Absolutnie nikomu. Wanda czuje ogarniającą ją panikę. Znów rozgląda się przestraszona. Jej oczy padają na wejście do banku. A myślała, że tam jest tak bezpiecznie. Co teraz? Co teraz? Jestem akurat obok banku. Wydaje się spokojnie. Wanda zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę próbuje ukoić samą siebie. Wszystko wygląda normalnie, a więc musi być dobrze. Dzwoni pan stamtąd? Nie widzę pana. Dzwonię z infolinii, pani Wando. Tak jak wspomniałem, tam, gdzie pani trzyma pieniądze, czai się właśnie ta szajka. Nikomu tam nie może pani ufać. Dlatego właśnie to mnie poproszono o telefon, a nie kogoś z pani placówki. To są określone procedury działania. Pani Wando, proszę mnie teraz uważnie posłuchać. Halo, śpisz czy co? Nie, ja tylko... Pola przymknęła oczy dosłownie na chwilę, w daremnej próbie oderwania się od otaczającej ją rzeczywistości. Nawet się nie zorientowała, kiedy szef do niej podszedł. Patrzy teraz na nią groźnie z wysokości swoich 190 centymetrów. Jest wielki, ale umie poruszać się niemal bezgłośnie. Na piątce może być problem, ale udało się uzyskać imię i nazwisko klientki. Natychmiast chcę mieć o niej informację. Piątka. Pola odruchowo zerka w stronę stanowiska, na którym mężczyzna krzyczał na całe gardło, że dzwoni z banku. Szybciej! Już działam. Szybciej, nie ma czasu. Dziewczyna nie sięga nawet po kartki, które przyniósł. Widzi imię i nazwisko ze swojego miejsca. Wanda. Pola zawsze lubiła to imię. Kojarzyło jej się z legendami, które kiedyś czytała jej matka. Palce pędzą po klawiaturze, ale myśli dziewczyny uciekają do czasów sprzed rozwodu jej rodziców. Matka bardzo przeżywała rozstanie z mężem, a nastoletnia wtedy Pola starała się zrobić wszystko, żeby oszczędzić rodzicielce cierpień. Poważnie traktowała szkołę. Nie tyle ze względu na swoją przyszłość, co właśnie na mamę. Kujonka. Wiedziała doskonale, że tak ją nazywają. Starała się jednak nic sobie z tego nie robić. Matka była jej przyjaciółką, a przyjaciółek się nie zawodzi. Ojciec, o, to już była zupełnie inna sprawa. Pola nienawidziła ojca. Komisarz Jakub Majewski. Stopień jakby najpierw delikatnie przyrósł do imienia i nazwiska ojca, a potem stopił się z nimi w jedną całość. Pasowało. Dla komisarza liczyła się tylko praca. Nastolatka nienawidziła go za to, do czego doprowadził jej matka. Czasem Milena wpadała w taką histerię, że Pola musiała układać ją do snu. Jakby zamieniły się rolami. O wyjściach z koleżankami można było zapomnieć. Dziewczyna pocieszała się tylko tym, że ją i matkę łączyła wyjątkowa bliskość. Nie wiedziała jednak, że wkrótce ta jej najdroższa osoba zginie. Zaraz, zaraz. Wspomnienia trzeba zostawić za sobą i skupić się na pracy. Tym bardziej, że wyniki wyszukiwania na temat pani Wandy zupełnie dziewczynę zaskakują. No to co ja mam teraz zrobić? Na pewno uda się coś na to poradzić, ale tylko jeśli będzie pani ściśle współpracowała z władzami. Nie znam szczegółów, bo nie jestem uprawniony do takich rzeczy. Śledztwo jest objęte całkowitą tajnością. Policja powiedziała mi tylko, żebym się do pani odezwał i powiedział, że będą się kontaktować. Żeby pani była przygotowana na ich telefon. Zadzwonią dosłownie za chwilę, pani Wando. Tak, tak, no ale moje pieniądze. Może zadzwonię do córki. Albo pójdę do banku. Nie, musimy się trzymać procedur bezpieczeństwa, żeby uratować pani oszczędności. Proszę do nikogo nie dzwonić, bo może pani przegapić telefon od policji. Niech pani czeka i nie odbiera połączeń od nikogo. Pani Wando, od nikogo. Chyba, że zobaczy pani numer 997 na wyświetlaczu. Rozumie pani? Bo inaczej może pani wszystko stracić. Nawet jakby zadzwoniła córka? Nawet wtedy. Inaczej straci pani wszystko. Stracić wszystko? No, nie chcę sobie nawet tego wyobrażać. A nie mogę wejść tam do banku i... Absolutnie nie. Ja się teraz rozłączę, żeby nie blokować linii. Pani Wando, proszę czekać na telefon od policji. Oni powiedzą pani, co dalej. Proszę się nie martwić. Zaopiekują się panią. To ich zadanie. Do widzenia. Rozłączył się. A ja mam jeszcze tyle pytań. No i co teraz? Wanda rozważa, czy powinna zadzwonić do córek albo nawet wnuczki, ale boi się, że przegapi telefon policjanta. Ta sytuacja bardzo jej się nie podoba. Chciałaby wejść do swojego banku, ale to również wykluczone. Przecież nikomu tam nie można ufać. Cóż za nieszczęście, no. Aż trudno uwierzyć, no. Taka miła pani tam pracuje, pani Grażynka. Czy ona mogłaby za tym wszystkim stać? A te jej koleżanki? Zawsze takie pomocne. Wanda chyba jeszcze nigdy nie czuła się taka samotna. Niemożliwe. Pola jeszcze raz sprawdza imię i nazwisko w artykule, który właśnie znalazła. Ludzie rzadko zdają sobie sprawę, że z sieci można uzyskać naprawdę mnóstwo informacji na ich temat, co? Nie trzeba być hakerem. Wystarczy mieć podstawowe umiejętności. Pola ignoruje swojego gadatliwego sąsiada, chociaż mężczyzna ma rację. O Wandzie też jest sporo. I to w gazecie, którą Pola dobrze zna. Aż za dobre, żeby było prawdziwe. Ona jest z mojego miasta. Szansa jak jeden na milion. Co? Nie twój interes. Umysł dziewczyny pracuje na najwyższych obrotach. Plan kiełkuje jej w głowie bardzo szybko. Jakby zawsze tam był. Znów szuka wzrokiem szefa. Postawny mężczyzna krąży gdzieś pomiędzy biurkami. Czasem to on przynosi karteczki do researcherów. Jakby był zwykłym posłańcem. Nikt jednak nie daje się zwieść. On ich w ten sposób nadzoruje. Pola zamierza go zawołać i oznajmić, że jeśli ta Wanda jest trudna, to ona ma bardzo dobry pomysł, jak można ją podejść. Pomyśleć, że jeszcze chwilę temu Pola miała tyle wątpliwości, a teraz dostała taki prezent od losu. W dzisiejszych czasach i w pracy takiej jak ta, informacja zawsze jest na wagę złota. Może i Pola jest tylko trybikiem w wielkiej organizacji. Dziś jednak ma szansę odegrać ważniejszą rolę niż zazwyczaj. A kto wie, może da jej to możliwość się wybić. Może to coś zmieni. Przyjechała tu za chłopakiem, który miał ugadaną umowę. Teraz już go tu nie było. Ona została. Nie miała dokąd pójść. A skoro tak, pozostawało tylko w jakiś sposób piąć się w hierarchii. Dobra, teraz albo nigdy. O, co znalazłaś? Pokaż, pokaż. Zostaw! Pola zrywa się i wyszarpuje papier z drukarki. Pędzi w stronę swojego znienawidzonego szefa. W tym momencie Piątka na pewno nie rozmawia już z Wandą. Starsza pani została przekazana do kolejnej osoby. Pierwszy pracownik ma za zadanie zapowiedzieć kolejnego, a przez to go uwiarygodnić, tak żeby ofiara najpierw poczuła zagrożenie, a potem ulgę, że ktoś się nią zaopiekuje. Prosta socjotechnika, która prawie zawsze działa. Chyba że klient jest zbyt dociekliwy. Wtedy trzeba się bardziej postarać. Pola zauważa szefa. Przystanął przy 17 stanowisku. Najwyraźniej tam teraz skupiła się obsługa Wandy. Dzień dobry. Dzwonię z policji. Aspirant Dariusz Żebrowski. Tak. Zaczął się drugi etap. A Pola ma w swoich rękach znacznie lepszą broń niż to, co szef i jego ludzie mogą wymyślić. Zastraszanie, presja czasu, zniechęcanie do kontaktu z rodziną. To wszystko było niczym przy tym, co ona ma w zanadrzu. Wanda o mało nie upuszcza telefonu, ale tym razem udało jej się odebrać. Halo? Dzień dobry, dzwonię z policji. Aspirant Dariusz Żebrowski. Wanda chciałaby złapać się czegokolwiek w jego głosie, jak koła ratunkowego. Niczego takiego nie znajduje. Strach znów zaczyna brać nad nią górę. Być może dzwonił już do pani pracownik banku, pani Wando. Tak, dzwonił. Czy moje pieniądze są bezpieczne? Na razie jeszcze tak. Ale przestępcy tylko czekają na odpowiedni moment. Na szczęście ja i moi koledzy jesteśmy na tropie tej zorganizowanej grupy przestępczej. Od jakiegoś czasu próbujemy ich dostać i tak naprawdę została nam końcówka akcji. Ale to jest właśnie najtrudniejszy moment, pani Wando. Łatwo o błąd. Dlatego musi mnie pani słuchać uważnie i robić, co powiem. Policjant to ją uspokaja, to wprawia w przestrach. Wanda chciałaby mu to powiedzieć, ale gardło ma ściśnięte. Potrzebowałaby choć momentu wytchnienia, ale wszystko dzieje się tak szybko. Nie ma nawet chwili, żeby pomyśleć. Mamy na tę sytuację odrębną procedurę bezpieczeństwa, opracowaną przez specjalistów w tej dziedzinie. Jeśli będziemy się jej trzymać, na pewno wszystko pójdzie dobrze. Procedura bezpieczeństwa. To jest to koło ratunkowe, którego Wanda postanawia się chwycić, żeby uspokoić skołatane serce. Bądź co bądź jest ambasadorową. Musi sobie jakoś poradzić. Po pierwsze, dysponujemy specjalnym awaryjnym kontem bankowym. Musi pani przelać tam środki, wtedy na pewno będą bezpieczne. Najlepiej zrobić to ekspresowym przelewem. To konto jest bardzo silnie strzeżone przez służby. Ekspresowym przelewem? Internet? Dokładnie tak, pani Wando. Nigdy nie korzystałam natychmiastowy, ale... Co pan mówi, bo ja nie rozumiem. Nie umiem robić takich przelewów. Ja zadzwonię do córki, ona mi pomoże. Nie trzeba. Naprawdę, proszę mi zaufać. Dobrze, zrobimy inaczej. Pójdzie pani do banku. Z tym sobie pani na pewno poradzi, prawda? No... Jestem bardzo blisko, ale on mówił, że tam jest niebezpiecznie. Dokładnie tak. I nikomu, absolutnie nikomu nie może tam pani ufać, pani Wando. Rozumie mnie pani? Nawet pani Grażynce? Nie. Proszę nic nikomu nie wyjaśniać. Tylko poprosić o wypłacenie środków. Nie musi się pani tłumaczyć. Tak proszę mi powiedzieć. No i oczywiście nie może pani wspominać o mnie. To sprawiłoby, że się zorientują, że na nich polujemy i panią okradną. Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, ile pani ma na koncie? Wanda wymienia kwotę. To wszystko jest zagrożone? Nagle starsza pani przypomina sobie o proboszczu, który opowiadał im o oszustwach na wnuczka. W tych ostrzeżeniach też była mowa o oddawaniu wszystkiego. Serce zaczyna bić jej coraz szybciej, ale teraz przecież nikt nie wspominał o wnuczkach. Mimo to Wanda postanawia nie ignorować ogarniających ją wątpliwości. Skąd mam wiedzieć, że mogę panu ufać, skoro nawet pani Grażynce w banku nie mogę? Pani Wando, ja jestem funkcjonariuszem państwowym. Musiałabym zobaczyć odznakę. Może... Na odległości nie mogę pani pokazać dokumentu, ale proszę zerknąć na wyświetlacz telefonu. Zobaczy pani tam numer 997, czyli policja. Ambasadorowa odsuwa telefon od ucha. Próbuje dojrzeć cokolwiek na wyświetlaczu, ale okulary ciągle jej się zsuwają. Nie jest do końca pewna, ale faktycznie wydaje jej się, że to numer policji. Tak, już odbierając, przecież go widziała. Czy wszystko się zgadza? Tak. Wanda ma wrażenie, że po drugiej stronie linii słyszy odległe głosy. Doskonale. Żeby miała pani całkowitą pewność, połączę panią jeszcze z moim przełożonym, dobrze? Pola jednym uchem słucha, jak siedemnastka rozmawia z przejętą właśnie od piątki panią Wandą. Siedemnastka dwoi się i troi, żeby zyskać zaufanie staruszki. W końcu gra kartą, która większość ofiar przekonuje. Numer telefonu na wyświetlaczu, czyli 997. Ofiarom nawet do głowy by nie wpadło, że tu w tym open space siedzą tacy, którzy z łatwością potrafią sprawić, że na komórce wyświetlą się dowolne liczby. To tak zwany spoofing. Pola na tym się akurat nie zna, ale w czasie jednej z przerw słyszała, że to nie jest trudne. Za to ofiary łapią się na to, jak amator słodyczy na lukrowane pączki. Zupełnie nie zdają sobie sprawy, że ktoś może ich tak zmylić. Ona jednak ma coś więcej. Zaciska wydruk w dłoniach, podbiegając do szefa. Masz coś? Tak. Ta kobieta jest wdową po ambasadorze. Mam na przykład informację, gdzie byli ostatnio na placówce. To może się przydać, bo odwołuje się w jej przekonaniu do prywatnych informacji. Nie sądzę, żeby się zorientowała, że można to wziąć z internetu. Będzie miała poczucie, że dobrze ją znamy. Nic więcej? Dziewczyna czuje, że jest dla niego nikim. Ogarnia ją gniew. Ma ochotę chwycić telefon siedemnastki i uderzyć nim szefa w środek tego jego płaskiego czoła. Podobnie czuła się, kiedy matka zupełnie przestała zwracać na nią uwagę, bo skupiła się w pełni na nowym mężczyźnie swojego życia. Okazało się, że córka była tylko chwilowym zastępstwem, które nie było już potrzebne, kiedy zjawił się ktoś, kto wypełnił pustkę po rozwodzie. Wtedy skończyła się ta wielka przyjaźń, którą podkreślała matka, kiedy nie chciała, żeby Pola wychodziła z koleżankami. Wtedy Pola też kogoś poznała. Dudek był lokalnym łobuzem i może wtedy tego właśnie potrzebowała. Buntownika z wyboru. To on sprowadził ją tutaj, a potem się zmył. Po raz kolejny została sama. To masz coś więcej czy nie? Mam coś jeszcze. Mój ojciec jest gliniarzem. Jesteś wtyką? Nie, nie, ale możemy to wykorzystać. Ta stara może go kojarzyć. Ojciec jest znany w moim mieście. Aha. Ciągle o nim pisano, o jego zasługach i... W twoim mieście? Tak. Zorientowałam się, jak zaczęłam ją sprawdzać. Łód szczęścia. Szkoda nie wykorzystać. Jeśli będzie kojarzyła jego nazwisko, to bardziej nam uwierzy. Ojciec oddał się w pełni pracy i ciągle o nim piszą. Jak to się poświęca dla roboty, ratuje ludzi. Ktoś tu się chyba z tym nie pogodził, ale kozetka to nie u mnie. Ale to dobry pomysł, dziewczyno. Dawaj wszystko, co możemy wycisnąć z twojego starego. Jeśli to babsko nie uwierzyło w dotychczasowe próby wprowadzenia jej w błąd, naszych standardowych opowiastkach o szajce w banku i tak dalej, to rzucenie prawdziwym nazwiskiem na pewno pomoże. Wchodzimy w to. Przełączcie rozmowę na ósemkę. Tam teraz będzie siedział nasz pan komisarz. Ósemka! Jestem gotowy. I jak się nazywam? Komisarz Jakub Majewski. I wdrażamy policyjną prowokację, bo mamy trudną panią. Spoko, dam radę. Żeby miała pani całkowitą pewność, połączę panią jeszcze z moim przełożonym, dobrze? To naczelnik, komisarz Jakub Majewski. Może pani o nim słyszała. Działa dla lokalnej społeczności. Majewski, coś mi to mówi. Tak, słyszałam o nim. Wanda pamięta, że policjant jest rozwiedziony. Zawsze zwracała uwagę na takie rzeczy. Nie tylko dlatego, że z natury jest ciekawska. Kiedy jeszcze urządzali z mężem przyjęcia, trzeba było wiedzieć, do kogo jak się odezwać, żeby nie popełnić gafy. Szczegóły miały olbrzymie znaczenie, a czasem potrafiły zdecydować o naprawdę wielkich sprawach. Doskonale. On to dalej przejmie. Tak będzie się pani lepiej czuła, prawda? Tak. Wanda uspokaja się trochę. Będzie rozmawiała z przełożonym i to jeszcze człowiekiem, którego kojarzyła z lokalnej prasy. Dzień dobry, pani Wando. Z tej strony komisarz Jakub Majewski. Wytłumaczę raz jeszcze procedurę bezpieczeństwa. Pani Wando, niech pani pójdzie do swojego banku i wypłaci wszystkie środki. A wszystkie, rozumie pani? Proszę się przygotować, że pracownicy będą zadawać niewygodne pytania. To dlatego, że oczywiście nie chcą, żeby pani te pieniądze wypłaciła, pani Wando. Ale... Bo chcą je dla siebie. Dlatego będą to utrudniać. Pani Wando, wiem, że pani sobie poradzi. Na pewno będzie się pani czuła bezpieczniej, jeśli pozostanę na linii. I tak właśnie zrobimy, pani Wando. Ale telefon musi pani schować tak, żeby nie widziały go osoby trzecie. Schować? Normalnie bym nie prosił, ale brzmi pani jak osoba, której można ufać. Wanda czuje, że jej ciało zaczyna się uspokajać. O tak, jest osobą, na której można polegać. Pani Wando, być może przy pani pomocy moglibyśmy złapać szajkę na gorącym uczynku. Słyszała pani o czymś takim jak policyjna prowokacja? No ja... Chodzi o to, że byłaby pani przynętą. Pani Wando, nie prosiłbym o to. Ale dzięki pani inne osoby mogłyby uniknąć kradzieży oszczędności. Niektórzy tracą cały dorobek życia. Wyobraża to pani sobie? A pani musiałaby tylko wejść do banku z włączonym telefonem. Pani Wando, będę wszystkiego słuchał. Zbierał dowody. Potem będzie pani musiała jedynie zabrać pieniądze i wpłacić do naszego banku na specjalne, bezpieczne konto, które wskaże. Wtedy już wszystko będzie zabezpieczone i po sprawie. Pani udział się kończy. Pani Wando, naprawdę, bardzo dużo od pani zależy. Pomoże nam pani? Pola i jej szef przypatrują się mężczyźnie, który odgrywa teraz komisarza Jakuba Majewskiego. Musiała przyznać, że robił to świetnie. Ojciec. Mężczyzna, którego tak znienawidziła. Wtedy wolała uciec i zacząć pracować tu. Choć czasem wyrzuty sumienia zjadały ją jak jakiś złośliwy rak. Lepiej było nie myśleć, że codziennie oszukują setki ludzi i zabierają im oszczędności życia. Lepiej skupić się na gniewie. Złości na ojca, na matkę, na świat. A teraz dodatkowo mogła zemścić się na komisarzu, podając jego dane. Na pewno byłby wściekły, że posłużył jako przykrywka do oszustwa. Pola powinna się cieszyć. Tylko, że nie czuła wcale satysfakcji. Raczej niesmak. Pani Wando, wiem, że pani sobie poradzi. Na pewno będzie się pani czuła bezpieczniej, jeśli pozostanę na linii. I tak właśnie zrobimy, pani Wando. Ale telefon musi pani schować tak, żeby nie widziały go osoby trzecie. Schować? Co za babsko, ileż można pytać? Dawno powinna złapać haczyk. Mężczyzna zerka ze złością na Polę. Jakby winił ją, że nawet podanie danych prawdziwego policjanta nie zadziałało. Jakby to ona sprawiła, że staruszka jest taka dociekliwa. Może dlatego nagle Pola zaczyna czuć do Wandy sympatię. Masz coś więcej? Halo! Znów odpłynęłaś? Nie, ja... Mamy za sobą fazę fałszywej policyjnej szajki w banku. Czas na odgrywanie bohatera w policyjnej akcji. Masz coś więcej czy nie? Musimy to jak najszybciej uwiarygodnić. Tak, te prywatne informacje, o których panu wspominałam. To dawaj je! Czy długo mam jeszcze prosić? Pola podejmuje decyzję. Mówi szefowi, kiedy pani Wanda i jej mąż ostatni raz byli na placówce. Potem przysłuchuje się ósemce, który powtarza to samo do telefonu. Pani Wando, mam tu pani teczkę. Widzę, że byli państwo na placówce do 1989 roku. Okres zmian. O, pani Wando, pani na pewno umie sobie radzić w takich trudnych sytuacjach. Pola jest ciekawa, czy jej plan zadziała. Wanda wchodzi powoli do banku. Ma wrażenie, że dosłownie wszyscy na nią patrzą. Widzi panią Grażynkę przy biurku po prawej. Chciałaby podbiec do przemiłej młodej kobiety, ale przecież nie może. Wszystko musi się odbyć odpowiednio. Przede wszystkim tak, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Zaraz będzie po wszystkim. Starsza pani idzie krok za krokiem w stronę stanowiska. Pani Grażynka zapewne weźmie ją pod rękę, jak zwykle, i zaprowadzi do okienka z kasą. Banda czuje ciężar telefonu w kieszeni. Nikt z pracowników banku nie wie, że ktoś jeszcze ich słucha. Ambasadorowa czuje się, jakby była szpiegiem. O, pani Wanda! Dzień dobry, jak zdrowie? Bywało lepiej. O, przykro mi to słyszeć. Znów biodro. Mogę jakoś pani pomóc? Wanda patrzy pani Grażynce prosto w oczy. Czuje się trochę jak bohater filmów o Dzikim Zachodzie, które jej mąż swojego czasu tak namiętnie oglądał, mimo że było to niezbyt mile widziane. Ogarnia ją pewność, że robi dobrze. Jednak wszystko po kolei. Zawsze zwracała uwagę na szczegóły. Teraz też musi. Chciałabym wypłacić pieniądze. O, oczywiście, zaraz się wszystkim zajmiemy. Wszystko. Wszystko? Ależ pani Wando, czy jest pani pewna? Czy ktoś panią namawiał do wypłacenia takiej sumy? Ja jestem zaniepokojona, że pani... Wanda nawet nie słucha dalszych pytań. Zdają się nie kończyć. Ma wielką nadzieję, że telefon w jej kieszeni nadal jest włączony. Że po drugiej stronie linii to wszystko dobrze słychać. Wokół biurka ósemki zgromadziło się kilka osób. To ludzie, którzy mają właśnie przerwę i zorientowali się, że coś się dzieje. Głośność jest podkręcona do maksimum i wspólnie przysłuchują się skrzypieniu wózka, krokom starszej pani i jej rozmowie z osobami z banku. Chciałabym już podejść do kasy. Jestem bardzo zmęczona. No co, mówiłem? No to mamy ją! Pola nie uczestniczy w ogólnej radości. Słucha w napięciu, jakby mogła powiedzieć tej kobiecie, żeby się zatrzymała. Próbowała to zrobić. Podała szefowi błędną datę ostatniej placówki ambasadora w nadziei, że starsza pani się zorientuje, że coś tu jest nie tak. Najwyraźniej się nie udało. Za chwilę kobiecina straci wszystkie pieniądze. Wypłaci oszczędności. Pójdzie tam, gdzie skierowali ją oszuści i wpłaci wszystko na ich konto. Bezpieczne konto. Co tam mówisz? Nie, nic. Bezpieczne konto, jak jej powtarzali. Ale bezpieczne tylko dla nich. Pani Wanda nigdy już nie zobaczy z tego ani złotówki. Chciałabym już podejść do kasy. Jestem bardzo zmęczona. O, pani Wandziu, proponowałabym jednak jeszcze chwilę się nad tym wszystkim tak na spokojnie zastanowić. Albo nie będę się męczyła. Chciałaby pani usiąść na chwilę? Dziś mamy taki skwar. O, tak, jest skwar. Nikt tego nie wie lepiej ode mnie. Pani Wando, czy coś się dzieje? Jak mogę pani pomóc? Może podam szklankę wody? Mój mąż był na placówce w Kambodży do 1987 roku. Pamiętam, że kiedyś pani o tym opowiadała. Proszę, niech pani usiądzie. Zaraz podam szklankę wody i chwilę pani odpocznie, a potem wszystko od początku omówimy, dobrze? Mój mąż był na placówce w Kambodży do 1987 roku. Wanda ma wielką nadzieję, że dobrze ją teraz słychać w tym diabelskim telefonie. Dla pewności próbuje wyciągnąć komórkę z kieszeni. Człowiek, który mówił, że ma jej teczkę, podał złą informację. Twierdzili, że byli z mężem w Azji do 1989. Nie było wprawdzie mowy o wnuczku, ale ci ludzie też chcieli od niej pieniądze. A ona naprawdę lubiła panią Grażynkę z banku. To wszystko sprawiło, że zaczęła się zastanawiać. Do placówki szła bardzo wolno. Choć raz. Bolące biodro się przydało. Miała czas na rozmyślania. Uznała, że pokaże swojemu rozmówcy, że się pomylił, a ona się zorientowała. Jeśli tamten potem nadal będzie na linii, Wanda zada mu kilka pytań, jeśli nie, to znaczy, że się przestraszył i nie był tym, za kogo się podawał. Mogła wprawdzie zadawać mu pytania już w rozmowie na dworze. Nie umiała się jednak powstrzymać przed tą odrobiną teatralności. Jeśli chcieli ją oszukać, to, co teraz zrobiła, było wykwintnym utarciem nosa bezczelnym młokosom. Prawie tak wykwintnym, jak jej dawne przyjęcia. Udaje jej się wydostać telefon z kieszeni. Patrzy na wyświetlacz. Jest czarny. Nawet ona wie, że powinien się świecić. A więc połączenie zakończono. Mój mąż Był na placówce w Kambodży do 1987 roku. Ot co? O kurde. No ale blisko. A ty co się tak głupio śmiejesz? Przepraszam. Musiałam się pomylić, albo w internecie źle napisali. No to może następnym razem lepiej się postaraj. Do roboty! Pola wraca do swojego biurka. Czuje satysfakcję, że pani Wandzie się udało. Zaraz jednak ogarnia ją poprzedni niesmak. Wokół biuro wraca do swojego standardowego oddechu. Jednego wielkiego organizmu. Dziewczyna wie, że ten raz się udało. Ale zaraz gdzieś w Polsce znów rozdzwoni się telefon i... Dzień dobry. Proszę pana, dzwonię z banku. Bardzo mi przykro, ale dostaliśmy informację, że pana pieniądze są zagrożone. Ale proszę się nie martwić. Na szczęście namierzyliśmy już podejrzaną transakcję. Zapewniam, że jest pan w dobrych rękach. Wszystkie informacje mamy już przygotowane do pańskiej dyspozycji. Scenariusz Katarzyna Puzyńska, reżyseria Wojciech Sławacki, udźwiękowienie Marcin Kardach, muzyka Jacek Rychły oraz utwory z bazy Audio Network, produkcja muzyczna Fiu Fiu, zgranie dźwięku Wojciech Sławacki, kierownictwo produkcji Aneta Sawicka, producent kreatywny Anna Nagler. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Wanda Katarzyna Skolimowska, Pola Zuzanna Galia, pracownik call center Bartosz Wesołowski, fałszywy pracownik banku Marcin Kardach, fałszywy policjant Damian Kulec, fałszywy Majewski Wojciech Chorąży, szef Kamil Pruban, pani Grażynka Joanna Pach-Żbikowska. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Aneta Kubik, Anna Kopczyńska, Aleksandra Wasiluk, Kinga Wojciechowska-Rulka, Jerzy Siwek, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Drost. To był pierwszy odcinek drugiego sezonu Jazgotu. W paśmie Ludzie, historie kryminalne zaprezentowaliśmy słuchowisko, które powstało na podstawie scenariusza stworzonego przez Katarzynę Puzyńską. Kolejna część tej historii, tym razem będzie to o sercu. Pojawi się za tydzień, a autorem scenariusza będzie Igor Brejdygant. Michał Nogaś, dziękuję, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest mBank. Thank you.